Förr jobbar vi i sillesalteri, men vad finger vi för detta? Jo, trasiga böxerloppe, betna lår och inte ett strå på fetta.